Drowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 marca. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. 13,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem i ponad 100 zgonów. Wiceminister zdrowia liczy na stabilizację liczby nowych infekcji. Pościg za pijanym kierowcą ulicami Łodzi. Okazało się, że mężczyzna nie tylko był pod wpływem alkoholu, ale i narkotyków. Synoptycy ostrzegają przed powrotem zimy na północy Polski. Mocniej sypnie tam śniegiem. Prawie 50 tysięcy testów na obecność koronawirusa wykonano ostatniej doby. 13,5 tysiąca dało wynik pozytywny. To o prawie 3,5 tysiąca więcej przypadków niż tydzień temu. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że w najbliższych dniach okaże się, czy będziemy mieli stabilizację liczby zakażeń, czy dalszy wzrost. Widzimy, że te dzienne wzrosty są mniej więcej porównywalne w ciągu kilkunastu ostatnich dni. To jest od 2,5 do 3,5 tysiąca przyrostu, czyli nie jest to tak, jak to było na jesieni, że to czasem dzienne nowe przypadki praktycznie podwajały te liczby, więc mam nadzieję, że to utrzyma się na dość niestety wysokim, ale dość stabilnym poziomie. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono prawie 1 795 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 45 tysięcy osób, a wyzdrowiało prawie 483 tysiące. Miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Mimo to wsiadł za kółko, będąc na dodatek pod wpływem alkoholu i narkotyków. Niebezpieczny rajd 30-latka ulicami Łodzi zakończyli w nocy z piątku na sobotę policjanci. Patrolowali dzielnicę Bałuty. Zauważyli Audi bardzo szybko jadące w kierunku Zgierza. Kierowca, ignorując znak ustąp pierwszeństwa, gwałtownie przeciął drogę policjantom. Relacjonuje rzecznik łódzkich funkcjonariuszy Marcin Fiedukowicz. Ci ruszyli w pościg. Wkrótce Audi zatrzymali. W samochodzie byli pasażerowie, kobieta i mężczyzna. Rzecznik poinformował, że podczas zatrzymania 30-latek był pobudzony i stawiał opór. Badania wykazało, że miał blisko promil alkoholu w organizmie. Był też pod wpływem amfetaminy. Kierowcy Audi grozi teraz 5 lat więzienia. Biało zrobi się w północno-wschodniej Polsce. Instytut Meteorologii wydał dla tej części kraju ostrzeżenia przed opadami śniegu i silnym wiatrem. Na Warmii i Mazurach oraz na północy województwa podlaskiego może spaść nawet 10 cm białego puchu. Wieczorem drogi na północy kraju mogą być śliskie, informuje synoptyk Grzegorz Walijewski. W godzinach wieczornych może nadal być niebezpiecznie, ale ze względu na to, że ten śnieg będzie mógł się stopić, będzie on powodował mokre chodniki oraz mokre drogi. W nocy temperatura będzie ujemna, więc to będzie wszystko zamarzało i gołoledź, no można powiedzieć, gotowa. Także niebezpieczne zjawisko w postaci gołoledzi będzie dzisiejszej nocy w północnej Polsce i o tym też będą przestrzegali synoptycy z IMGW. Ujemna temperatura w nocy pozwala na dośnieżanie stoków, co sprawia, że warunki narciarskie w Beskidach są jeszcze bardzo dobre. Jak mówi Katarzyna Swenda z Centrum Informacji Turystycznej w Wiśle, spośród 15 wyciągów działa zdecydowana większość. W tej chwili działa 10 wyciągów narciarskich, z czego 7 to są koleje linowe. Dwa wyciągi właściwie w ogóle nie ruszyły w tym roku ze względu na pandemię. Trzy wyciągi się zamknęły, bo miały tego śniegu niewystarczającą ilość, ale na tych, które działają, są warunki naprawdę bardzo dobre. To jest około metra śniegu, więc serdecznie zapraszamy. Właściciele wyciągów liczą, że mroźne noce będą do końca miesiąca i będzie szansa na jazdę na nartach jeszcze co najmniej przez 3 tygodnie. Park historyczny w Bliźnie na Podkarpaciu ponownie otwarty dla turystów. Przerwa w zwiedzaniu trwała kilka miesięcy i miała związek z pandemią. Teraz obiekt zlokalizowany na terenie byłego hitlerowskiego poligonu broni rakietowej znowu można odwiedzać, mówi przewodniczka Renata Rusin. Naszym takim sztandarowym przedmiotem jest ta makieta rakiety V2. Chociaż park nie był zbudowany z myślą o tym, żeby firmować niemiecką broń technologiczną, ale żeby pokazać ludziom, bo to naprawdę była groźna broń. W naszym parku jest także makieta latającej bomby V1, inne eksponaty. Ponadto mamy części z tych rakiet, które tam ludzie znajdywali, dostarczają tutaj do parku. Na terenie parku historycznego jest też muzeum, gdzie przechowywane są militaria, dokumenty i inne pamiątki pochodzące z czasu II wojny światowej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 2 stopnie na północnym wschodzie Polski, w centrum 3-4, najcieplej 5 stopni na południu i na Pomorzu Zachodnim. Dużo chmur i śnieg oraz śnieg z deszczem prawie w całym kraju. Więcej słońca na południu i tam bez opadów, wietrznie, zwłaszcza na północy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

umrzesz, umrzesz i już się nie wrócisz. Staną na jasne głosy. Umrzesz, umrzesz, umrzesz i już się nie wrócisz. Staną na jasne głosy. Umrzesz, umrzesz, umrzesz i już się nie wrócisz. Proch, proch, proch, proch jesteś i w proch się wrócisz. O lata jak przemijacie, będę ptaków przewyższacie. Ach, jakże piękne i słuszne, o lata jak przemijacie, pędem ptaków przewyższacie. To były propozycje, jakie zebrałem spośród twórczości księdza Baki, ale może, żeby takimi grozami nie kończyć, jakiś liryczny moment, oto jego modlitwa, jakże naiwna, dziecinna, prawie pełna, pełna ufności, modlitwa wieczorna księdza Baki. Dobranoc, o Jezu, o miłości moja. Niech w Tych ręku usnę ja, lepianka Twoja. Niechaj mi się śni zawsze o Tobie. Rozmawiam z Tobą dziś sobie. Dobranoc, dobranoc, o moje kochanie. Jezu mój i Boże, mój dziedziczny Panie, przy Tobie wszelkich słodkości zdroju, niechaj zasypiam, Jezu, w pokoju, teraz i na czas wszelki, i na czas wszelki. Dobranoc, o Jezu, o miłości moja. Niech w Twych ręku usnę ja, lepianka Twoja. Ja, lepianka Twoja, ja, lepianka Twoja. Na tym kończymy te napomnienia księdza Baki wielkopostne. Obiecuję, że dla równowagi, no za jakiś czas nieodległy, zaproponuję Państwu frywolności sprzed wieku wcześniejsze niż twórczość księdza Baki, Jana Andrzeja Morstina, ale smakowitości. Dzisiaj jednak dołączę do tego tonu wielkopostnego i u tegoż Andrzeja Morstina znalazłem taką oto konstatację a propos przemijalności i znikomości tego życia. Upływa czas, a w starości trudniej o gości. Przyjdzieć, prosić i kupować, kto być chciał, służyć i wiernie miłować. o gości. Przyjdzie ci prosić i kupować, kto być chciał służyć i wiernie miłować. I tak, drodzy Państwo, mija ta nasza chwila w tym kwadransie, akurat dzisiaj poświęcona poniekąd wielkopostnej, tak nazwijmy, poezji staropolskiej. A ja, cóż, ja zapraszam na ten momencik, na tych kilka mgnień z wyznaniami z młodości moimi, ale pióra Andrzeja Pursy z moją tylko muzyką. Zapraszam Państwa za tydzień. Leszek Długosz do Państwa dyspozycji będzie w tym samym miejscu, przy tym samym stole, albo koło tego samego płotku w programie Trzecim Polskiego Radia. Ja chciałbym być poetą, bo dobrze, dobrze być poetą, bo u poety nowy sweter, zamszowe buty, piesek, seter i dobrze żyć na świecie. Ja chciałbym być poetą, bo być poetą, bo u poety cztery żony, a z każdą dawno rozwiedziony, a ja lubię kobiety. Ja chciałbym być poetą, może mnie przecież, może przyjmą, bo dla poety zakopane nie trzeba wcześniej wstawać rano, a wstawać rano zimno, bo fajnie. Fajnie być poetą, nie musi w biurze ślipić i pukło cała dyscyplina. Tylko gitara i dziewczyna i złote gwiazdy liczyć i mylić się i liczyć wciąż od nowa na ziemi, w drzewie i w błękicie trudnego szukać słowa i gniewać się i martwić, bo ciągle jeszcze nie to. I ciągle baczyć i ciągle patrzeć i ciągle patrzeć i ciągle patrzeć. Ja nie chcę być poetą. Dzień dobry, przy mikrofonie Anna Kwiatkowska. A dziś szlakiem odkrywców, podróżników i żeglarzy wybierzemy się do przesiąkniętej tęsknotą Saudat, Portugalii. Podróże ze smakiem. Vem cá ver, vai lá meu coração. Se eu vai lá no meu bater, não vou ao mar cruel e nem lhe digo aonde fui cantar. Sorrir vai lá To było fado w nowoczesnym wydaniu Ponte Dulce. Saudade to tęsknota zaklęta w muzyce. Słówko, które po portugalsku znaczy coś, czego nie udało się przetłumaczyć właściwie na żaden z języków świata. Czy to jest czuła tęsknota, czy smutna melancholia? Bez wątpienia smutna, bo fado to piosenki, które śpiewały kobiety czekające na brzegu oceanu na powrót swoich mężów, którzy wyruszyli na podbój świata. Smutna, bo bardzo wielu z nich nie wracało. Właśnie Portugalia była tym krajem, który zaczął odkrywanie świata, a to za sprawą portugalskiego króla, który jako jeden z niewielu europejskich władców nie przyłączył się do prześladowań templariuszy. Co więcej, dał templariuszom azyl i miał w tym swój interes. Król Portugalii nie szukał legendarnego Graala, którego ponoć ukryli templariusze, natomiast uważał, że tym Graalem jest znajomość mórz, oceanów, wiatrów, pogody i tego, jak żeglować. Ten akt miłosierdzia króla miał swoją cenę. Templariusze musieli zmienić nazwę swojego zakonu z ubogich rycerzy Chrystusa i świątyni Salomona na zakon rycerzy Chrystusa. Na czele tego zakonu król postawił swojego brata, księcia Henryka, który do historii przeszedł jako Henryk Żeglarz, dlatego że to właśnie książę Henryk stworzył pierwszą na świecie morską szkołę. Jej adeptami byli m.in. Vasco da Gama czy Bartolomeo Dias i to dzięki nim Portugalia stała się pierwszym kolonialnym imperium świata, zmonopolizowała handel pieprzem i cynamonem. Portugalskie przyczółki powstawały od przylądka Dobrej Nadziei przez Mombasę, daleki Mauritius, aż po Goa, które stało się stolicą portugalskiego kolonialnego imperium. A skoro Portugalia, to także bacalhau, smak morza, czysty smak morza. W Portugalii solonego, suszonego dorsza przyrządza się na 365 sposobów. Do tej krainy czułej tęsknoty nikt nie poprowadzi nas lepiej niż poeta, dziennikarz i podróżnik, czyli Krzysztof Mich. No to w drogę. Umyłem morę puro. É tão grande i resistente como em bombeiro. Por ti eu vou. Abraçar-te no outono, verão e primavera. Quizá viver além uma quimera. Ter dar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera. Abraçar-te no outono, verão e primavera. Quizá viver além uma quimera. Dar a sorte e ganhar teu coração. Moim i Państwa gościem jest Krzysztof Mich, dziennikarz, podróżnik i poeta. Krzysztofie, Portugalia to musi być raj dla poetów, bo tam wszystko zdaje się być poezją, począwszy od zjawiskowych budowli Lizbony, przez stacje benzynowe, na których do mieszania kawy podają pałeczki cynamonu, a na fado skończywszy. Powiedz, czy Portugalia była dla Ciebie inspiracją? Co Ty odkryłeś w portugalskim Saudade? Czy napisałeś w ogóle jakiś wiersz po podróży do Portugalii? Pamiętam, że pisałem coś o Koimbrze, to na pewno. No właśnie, Koimbra. Koimbra to taki symbol portugalskiej potęgi tak naprawdę, miasto uniwersyteckie. Miasto pełne fajnych zabytków, miasto z mozaikami, które widać na ulicach, które są na elewacjach domów, mozaiki z wypalanych kafli. To jest właściwie wszędzie obecne, tak. Poza tym miasto rzeczywiście pełne zabytków. Czuję się tam człowiek trochę jakby przeniesiony wstecz, coś jak podróż w czasie, jakieś cztery wieki do tyłu. I te cztery wieki do tyłu wcale nie były takie dobre i malownicze, bo to właśnie w Koimbrze została zabita Ines, czyli żona późniejszego króla Portugalii, Piotra I. To piękna, ale też straszna historia. Tak, natomiast no, dzisiaj jakby nie odnosimy się do tego, zwiedzając miasto. Podziwiamy architekturę głównie. Jeśli ktoś sobie zada trochę trudu i poczyta o historii, ma troszkę głębsze spojrzenie na miasto. Natomiast jadąc tam bez przygotowania, po prostu chodzimy, zwiedzamy, zachwycamy się tym, co widać. Portugalia najbardziej słynie z tego, że jeździ się tam teraz na wakacje na południe do Algarve. To jest takie miejsce dla emerytów. Właśnie chyba odkryte przez Brytyjczyków, którzy tam spędzali okres zimy. Rzeczywiście jest tam bardzo przyjazny klimat. Sporo domów, które można wynająć, mieszkań, nawet małych. Jeżdżąc po Portugalii, właśnie robiłem to bez żadnego planu. Tam nie ma problemu ze znalezieniem noclegu. Wszędzie są gdzieś jakieś oznaczenia bed and breakfast, które można zobaczyć jadąc autem. No, wstępuje się za $25-30, można rzeczywiście znaleźć nocleg. Być może dzisiaj to już troszeczkę inne pieniądze. A ty w tej podróży dotarłeś także do Fatimy? Dotarłem do Fatimy. To jest no, chyba dla nas Polaków chyba dosyć ważne miejsce, bo przywoływane przez Jana Pawła II między innymi. To miejsce, które tak naprawdę stało się znane około 100 lat temu dopiero. Było zupełnie opuszczoną i zapomnianą przez ludzi wioską, otoczoną pastwiskami i polami uprawnymi. Kiedy tam zbudowano pierwszy hotel, notabene stoi on do dzisiaj nieopodal placu, na którym odbywają się wszystkie uroczystości. Miałem okazję akurat nocować w tym hotelu przez przypadek, tak się stało. Dzisiaj to jest ogromny biznes tak naprawdę, bo to dookoła domku pasterskiego, który dzisiaj wygląda nieco inaczej niż ten, który widzimy na zdjęciach, jest na skraju takiego ogromnego placu, na którym odbywają się uroczystości przed kościołem. Dookoła tego placu jest wytyczona taka ścieżka, którą wierni pokonują często na kolanach. Kiedy ja tam byłem, nie było tam prawie pielgrzymów. Natomiast kiedy wyjeżdżałem już, zaczęły się zjeżdżać autokary. Ilość ludzi, która zaczęła się tam zbierać już dosyć wcześnie rano, około godziny 9, po prostu była przeogromna. Ślady odkryć geograficznych zapisane są w stolicy Portugalii, czyli w Lizbonie. To między innymi miejsce, z którego Vasco da Gama wyruszał na swoje wyprawy na podbój świata, po to, by odkryć drogę do Indii. Który z lizbońskich zabytków urzekł cię najbardziej? Bo mnie klasztor Hieronimitów. Tak, klasztor chyba jest takim miejscem, który robi największe wrażenie, szczególnie kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że jak wiele pracy włożono w jego zbudowanie, ilość dekoracji, bardzo bogatych dekoracji, poza tym ogrom samej budowli, no rzeczywiście robi wrażenie. No poza tym postacie, które tam zostały pochowane w grobowcach, No, obcuję się z historią po prostu. To tak naprawdę wielkie sanktuarium podróżników. Mnie urzekły te kolumny w formie palm i te dekoracje jakże nietypowe dla budowli w końcu sakralnej, czyli kotwice, łańcuchy, wykute oczywiście w kamieniu. To rzeczywiście coś pięknego. Natomiast nie wiem, czy ty też miałeś w Lizbonie takie wrażenie, że właściwie poza klasztorem Hieronimitów to jest miasto dość nowoczesne, bo to miasto, które nosi ślady tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi tak. W 1755 roku, które zniszczyło praktycznie całą Lizbonę. Natomiast na szczęście sporo budynków przetrwało albo zostało odbudowane po tym trzęsieniu ziemi. Poza tym sam klimat Lizbony, tak, kiedy wchodzi się do knajpek, widzi się uśmiechniętych ludzi, ktoś sobie śpiewa, ktoś sobie gra. To są takie rzeczy, których się szuka właśnie w tym regionie świata. I przede wszystkim te piękne lizbońskie wzgórza ze słynnym tramwajem, z którym każdy sobie chce zrobić zdjęcie. Ja się przyznaję, że w tym tramwaju mnie spotkała mało przyjemna historia, albowiem wiele, wiele lat temu po prostu gwizdnęli mi telefon komórkowy, tak. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nikt mi nie zawracał głowy przy poznawaniu Lizbony, która mnie urzekła i była taką drogą właśnie do poznawania Portugalii, bo tych dróg może być wiele. Ja powiem szczerze, już mówiliśmy przez chwilę o tym, że w Coimbrze została zamordowana Ines i ich grób i króla Piotra I i Ines znajduje się w Alcobaça. To taki klasztor, który stał się sanktuarium królów portugalskich i na mnie zrobił wielkie wrażenie, bo nie ma ani słowa przesady w tym, że dramatyzmem te dwa stojące naprzeciw grobowce po to, by jak kochankowie wierzyli w dniu zmartwychwstania, kiedy wstaną z tych grobów, mogli sobie od razu spojrzeć w oczy, ma rzeczywiście taki dramatyzm jak Taj Mahal. Sou do fado, como sei. Vivo poema cantado de fado que eu inventei a falar. Não posso dar-me, mas ponho a alma a cantar e as almas sabem escutar-me chorar, chorar. Poetas do meu país, troncos da mesma raiz, da vida que nos juntou. E se vocês não estivessem a meu lado, nem fadistas como eu sou, nesta voz tão dolorida é culpa de todos vós, poetas da minha vida, é loucura. Mas bendita esta loucura de cantar e de sofrer. Chorei, chorei, poetas do meu país, troncos da mesma raiz, da vida que nos juntou. E se você estivessem a meu lado, então não havia fado, nem fadistas como eu sou. Powiedz mi, czy tobie coś wyjątkowo smakowało w Portugalii? No wino oczywiście. Ale wino czy Porto? Wiesz co, zarówno wino klasyczne, jak i Porto. Z Porto miałem ciekawą przygodę, ponieważ w Porto znajdują się, jak wiesz, bodegi tych najbardziej znanych firm, gdzie są trzymane zbiory Porto. Ja sobie chciałem zrobić przed jedną z nich zdjęcie, ponieważ w tamtych czasach, kiedy tam byłem, pracowałem w miesięczniku Maxim i prowadziłem taką rubrykę, która dotyczyła alkoholi świata. Natomiast kiedy robiłem sobie to zdjęcie, ja stałem przy drzwiach z tablicą tej firmy, moja żona po drugiej stronie ulicy stała z aparatem. Nagle pojawiła się pani, która te drzwi otworzyła i zapytała, co ja tutaj robię. Ja mówię, no jestem dziennikarzem z Polski, przyjechałem tutaj zwiedzić, dowiedzieć się trochę więcej o Polsce. No to pani w tym momencie powiedziała, to zapraszam. I dzięki temu zwiedziliśmy z żoną całą siedzibę tej firmy, poznając nawet takie miejsca, które są nazywane skarbcem Porto. Każda firma ma takie miejsca, ponieważ tam są schowane najstarsze wina, takie najbardziej cenne, no rzeczywiście ceny idą w tysiące euro, a nawet i dziesiątki tysięcy euro za butelkę. Dostaliśmy tam po kilka próbek. Ale nie taką butelkę bez wątpienia. Porto nie. I Madeira, która także jest portugalską wyspą, to takie wina podróżników, bo przecież chodziło o to, że beczki z winem, które leżały na pokładzie statku, bardzo szybko zamieniały się w beczki z octem. I właśnie po to, by nie dopuścić do przefermentowania wina, dodawano do niego mocnego alkoholu. Także nie ma nic, co by nie było podyktowane praktyką, choć w Portugalii ta praktyka zawsze ma taki podtekst mocno metafizyczny i poetycki. Czy ty też to czułeś? Czy ja wiem, chyba najbardziej metafizyczne przeżycie to było dla mnie zwiedzenie półwyspu, na którym mieściła się szkoła Henryka Żeglarza, pierwsza szkoła kartografii i astronomii w Europie. To rzeczywiście robi wrażenie. Miejsce jest czymś na kształt końca Europy południowo-zachodniego, gdzie rzeczywiście mijając ten przylądek wypływa się już na otwarty ocean. Stojąc tam rzeczywiście ma się wrażenie, że jest się gdzieś na końcu świata. No ja byłem na kilku takich końcach świata, ale zawsze robi to ogromne wrażenie. Ja bym jeszcze chciał dodać taką krótką refleksję. Otóż o tym, jak Portugalczycy są przyjaźni dla Polaków, świadczy jedna przygoda moja z pobytu tam. Otóż pewnego razu szukaliśmy z żoną noclegu w dosyć takim malutkim miasteczku gdzieś przy trasie. Zatrzymaliśmy się, widząc znak Bed & Breakfast, zapytaliśmy, czy pani ma wolne pokoje. Pani zapytała, skąd jesteśmy. Jesteśmy z Polski. To w takim razie dla was mam nawet cały dom. Okazało się, że to jest dom jej syna, który był pilotem wojskowym. Pani nam udostępniła cały ten budynek, po czym jak tylko się rozpakowaliśmy, ona nam przyniosła jakieś owoce i zaprowadziła nas do pokoju w swoim domu. Otworzyła z namaszczeniem ten pokój, po czym ujrzeliśmy w nim kilkadziesiąt fotografii Jana Pawła II, rozwieszonych na ścianach, relacje z całego świata, z gazet, jakieś pamiątki z jej wizyty w Rzymie. No, było to nieprawdopodobne. Tuż po tym, jak się przespaliśmy i następnego dnia żegnaliśmy się z panią. Ona nam powiedziała, wy jesteście Polakami, potomkami Jana Pawła II. Ja wam daję 50% rabatu. To piękna opowieść i rzeczywiście Portugalczycy mają fantazję, mają wielkie serca. Krzysiu, ja ci bardzo dziękuję i życzę kolejnych poetyckich i pełnych niespodzianek podróży. Dziękuję, Aniu, za zaproszenie. Do widzenia państwu. Moim i Państwa gościem jest Jacek Stasiński, podróżnik, przewodnik, pilot wycieczek. Jacku, Portugalczycy w XV i XVI wieku rzeczywiście podbili świat. To im udało się opłynąć przylądek Dobrej Nadziei i im udało się dotrzeć do Goa. To miasto, które zbudowali, jest absolutnie niezwykłe, choć niewiele z niego zostało. Tak, właściwie jeżeli chodzi o Goa, a w tej bogatej architekturze Indii, jest to ewenement, bo mamy tam kawałek Europy, mamy tam kawałek Portugalii, mamy przepiękne europejskie kościoły. Barokowe. Barokowe u wybrzeży Indii, także rzeczywiście tak jakby troszeczkę ta Europa w Indiach zakotwiczyła dzięki Portugalczykom. I do tej pory ten duch Portugalii tam jednak się czuje. To Goa jest zupełnie inne, taki właśnie nie indyjskie, takie bardziej europejskie, dzięki właśnie tej bytności Portugalczyków. Stare Goa to miasto duchów, ale to także miasto świętego Franciszka Xaverego, który był przyjacielem Ignacego Loyoli, a nazywany jest misjonarzem Dalekiego Wschodu, bo to właśnie z Goa popłynął do Japonii, do Chin i w Goa pozostał. Tak. Także można powiedzieć, że to jest najbardziej waleczny jezuita w historii, bo on podjął się nie tylko właśnie misji krzewienia chrześcijaństwa w Indiach, ale można go nazwać apostołem Azji, ponieważ wybrał się nawet do niedostępnej wtedy dla wszystkich Japonii, wybrzeży Azji, także rzeczywiście to chrześcijaństwo krzewił dobrym słowem i wrócił i jest tam pochowany, także jest tam miejsce, gdzie spoczął właśnie ten misjonarz jezuita. I za jego sprawą miasto duchów raz na 10 lat ożywa, dlatego że cudem, który został uznany przez Kościół i który był przyczyną uznania Franciszka Xaverego świętym, było to, że jego ciało nie rozłożyło się i w takiej formie, jakby przed chwilą umarł, przetrwało. Niegdyś co roku odbywała się w Goa procesja, w której właśnie relikwie świętego Franciszka Xaverego były wystawiane na widok publiczny. W tej chwili odbywają się one raz na 10 lat i jest to całkowicie niezwykła uroczystość, bo to jest takie chrześcijaństwo Dalekiego Wschodu właśnie. Tak, to połączenie Dalekiego Wschodu i chrześcijaństwa jest rzeczywiście czymś niesamowitym i dzięki temu to Goa jest takie niezwykłe, tak, to fakt. Ja niestety nie miałem okazji uczestniczyć w tych ceremoniach, ale o nich słyszałem i rzeczywiście sam bohater, sam Franciszek Xawery jest takim dla mnie też przykładem takiego duchowego podróżowania, bo on mimo tego, że krzewił chrześcijaństwo, to jednak musiał odbywać się dalekie podróże, także podróżował po całej Azji, Dalekim Wschodzie właśnie tą misją religijną, także taki podróżnik, misjonarz. A ślady portugalskich podbojów znajdują się nie tylko w Indiach, nie tylko w Goa, bo to był przecież cel, zdobycie przyprawowego skarbca, ale także na wschodnim wybrzeżu Afryki. Chociażby Mombasa czy Malindi to takie miasta, w których Portugalczycy budowali swoje forty. Jacku, ty... Ale Malata również też, prawda, w Malezji też ma jakieś takie ślady portugalskie i miasta na Sri Lance, prawda, czyli ten szlak korzenny wiąże się z tymi podróżami portugalskimi właśnie u wybrzeży Afryki i Azji, i Indii i Dalekiego Wschodu. A wszystko zaczęło się w Algarve od szkoły księcia Henryka Żeglarza. Jacku, bardzo ci dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo również, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Em seu trono, entre o brilho das esferas, com seu manto de noite e solidão, dei aos pés um mar novo e as mortas eras. O único imperador que tem deveras o globo mundo em sua mão. Em sua mão. Em seu trono, entre o brilho das esferas, seu manto de noite e solidão, dei aos pés um mar novo e as mortas eras. O único imperador que tem deveras o globo mundo. Portugalskie odkrycia geograficzne sprawiły, że przyprawy takie jak goździki czy cynamon stały się prawie że powszechnie dostępne. W każdym razie wyraźnie staniały. A moim i Państwa gościem jest Waldemar Sulisz, dyrektor Europejskiego Festiwalu Smaku. Waldku, jakie korzenne przyprawy byś nam i korzenne przepisy byś nam dzisiaj polecał? W Portugalii nie byłem, byłem za to w Hiszpanii. Na pewno poleciłbym dobrą zupę z soczewicy, doprawioną dobrą wędzoną papryką. I to jest jak gdyby gość programu, ponieważ zupę z soczewicy nie jest jakoś specjalnie trudno ugotować. Ważne, żeby ona była na jakimś dobrym bulionie wege lub bulionie mięsnym. Żeby ta soczewica miała dobry smak. Żeby była też dobra papryka, świeża, czerwona i trochę zielona, natomiast była dobra wędzona papryka. No i niestety taką doskonałej klasy wędzoną paprykę należy kupić sobie właśnie w Portugalii w małych puszeczkach lub sprowadzić sobie. I to jest na pewno jeden taki przepis z użyciem właśnie tej wędzonej, przepysznej papryki portugalskiej. Waldku, a tak, ja ci chciałam zapytać, bo w dawnej kuchni takie przyprawy, które my dzisiaj zwykliśmy używać do ciasta, typu goździki, typu wanilia, typu cynamon, wcale nie były używane wyłącznie do słodyczy. One były bardzo często używane do mięs czy do ryb. Czy ty też przypraw korzennych używasz właśnie w taki sposób? Tak, dokładnie. No, uwodzi mnie ta barokowa kuchnia polska, ta barokowość tej kuchni, o której wspomniałaś, nie polegała na tym, że potrawy były niezwykle podane, niezwykle wyszykowane na półmiskach i że to był cały teatr jedzenia, bo tak było, ale też polegało to na tym, że spektrum tych przypraw było bardzo niezwykłe. Ostatnio miałem taką przyjemność, kiedy odkrywamy tą największą rękopiśmienną księgę kucharską spisaną nad Bugiem, tuż obok Włodawy, to tam są właśnie takie przyprawy i spróbowaliśmy otworzyć, użyć przypraw. I właśnie używaliśmy do mięsa limonki, kardamonu, imbiru, goździków. I tak naprawdę to było około 12 korzennych przypraw. I okazało się, kiedy dołączymy do tego odrobinę słodyczy, odrobinę miodu, to dziś taki na przykład filecik z indyka, który zrobimy sobie na parze, a który przyprawimy takim mocnym sosem, kiedyś mówiono gąszczem, właśnie doprawionym goździkowo, korzeniem, imbirowo, to wychodzą z tego cudowne smaki i złożenie wtedy dobrze ugotowanego mięska na parze z taką przepiękną panoramą, paletą przypraw potrafi naprawdę dać nam no, trochę szczęścia. Może ono jest ulotne, ale jest. Aż mi ślinka cieknie na takie smaki. Bardzo, bardzo Ci, Waldku, serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, takie wydawać by się mogło banalne i prozaiczne pieprz, cynamon, goździki, przyprawy stały się powodem poznania i odkrycia świata. I myślę, że warto czasem na te zwykłe, prozaiczne rzeczy spojrzeć właśnie w taki niezwykły sposób. Dzisiaj program wydawał Wojtek Dorosz, a żegna się z Państwem Anna Kwiatkowska. Ficarmos sós e nesse abraço forte sentir o mar na nossa voz, chorar como quem sonha sempre navegar nas velas rubras deste amor. Ao longe a barca louca perde o norte. Amore mio, se non c'è stesso mare tu, non c'è stesso mare. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia tygodnia w ocenie polityków. Życie partyjne, nasze wewnętrzne partie to jest zupełnie, jak powiem, fascynujący świat mikroruchów. Śniadanie w Trójce to trudne pytania, słowne pojedynki i zderzenie różnych punktów widzenia. A może nawet formalnego zjednoczenia. Oczywiście, czy to jest wiertarka, panie marszałku? Tak. Oczywiście, pani redaktor, że to jest wiertarka. Ja uprzedzałem, że... Tak, ale właśnie przez chwilę nie było wiertarki. W każdą sobotę od 9:00. Zapraszam. Beata Michniewicz. To nie ja wiercę, to żeby była jasność, tylko sąsiedzi. Transmisja śniadania dostępna jest także online na Facebooku, Twitterze i stronie internetowej Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy